Ja. Mert édesanyám, hogy az előbb foglalt voltál? Mert hogy hívják ez a hülye telefonom, hogy a diódra van felejtve, akkor nem fogadja a hívást. Szakasztak, igen, köztek, tehát tüttyent. És akkor éppen meghallottam, hogy tüttyentett, és akkor átigazítottam a izére. Ja, értem. Menőre. Aha. És akkor mindjárt fog, és hívta. Hát jó. Morzsi! Mit csinálsz? Morzsi. Barackot csinálom. Már csinálod a barackot? Ilyen gyorsan, mert? Hát nem az van, hogy kül csinálni. Hát ráért, jó, na majd mikor én is megyek. Szia. Jó. Mi nem csak akkor, édesanyám. Jó. Mi az a jó? Hát majd válogassuk, hogy mikor, hogy nem könnyen, és hogyha még lesz csinálhoz, akkor... Hát még egy kicsit várok, akkor aztán majd megyek. Hát, ha még valamit eladok. Na, mert most hozták nekik, hogy gladiolás rengeteg fehéret hoztak meg mindent. Na, nagyon hát jel. Akkor nem nagy reményed van. Nem, mert nekem most csupa rózsaszínem van már. Na mindegy, hát ha valaki megveszi, nem is nem. Valamelyik. Volt bent a Viki is bevásárolni, akar szendvicseket csinálni, azt mondta. Akkor azt mondta, hogy neki jó lesz majd szombatra. Két tasak baratva, két láda baratva, nem tasakozok. Na jó van. Kettőben pedig nem olyan sok van mondania. Hát nem. Csak 10 kila. De jó van. Ezt mondta. Volt itt éppen vásárolt. Na jó van. Hagyj vásároljam, nem? Így van. Nem szólhatunk bele semmibe se. Mindenki csinálja, hogy akarja. Na mondtam, hogy várj meg, mama, majd megyek, akkor megkocsúgassunk. Itt csak a belerúgtam a küszöbetől, az, hogy fáj a kis ujjam. Hú. Nagyon fáj. Hallottad? Anya, hallottad, mit mondtam? Az éjszaka belerúgtam a küszöbbe, amikor mentem kipisilni. Úgy fáj a kis ujjam. Nagyon fáj. Lehet, hogy el is tört. Hát nem tudom, de nagyon fáj. Hát majd összehegged, vagy haggad, vagy mit tudom én, mit csinál. Hát más nem bír. Hát más nem bír. Esetleg csak annyi, hogy vigyázz rá, hogy legközelebb sem dugjál bele. Hát igen, legközelebb csak annyit bírok, igen. Hát. Na jó, leteszem akkor majd. Uh-huh. Jó? Jó. Na, édesanyám akkor. Ja.